gevher, inci, mercan satarız. Ne hikmettir anlayan yok bizleri. El ele el hakka giden katarız. Bir noktaya bağlamışız özleri, özleri, özleri, özleri. Bir noktaya bağlamışız özleri, özleri, özleri, özleri. Aleminden geldik cihana. Er olanlar daim doğrudan yana. Düşmanın kurşunu kâr etmez bana. Deldi ciğerimi dostum sözleri, sözleri, sözleri, sözleri. Deldi ciğerimi dostum sözleri, sözleri, sözleri, sözleri. Divaniye derman bulanın, aşk aşık olup aşkla dolanın. Verdiği ikrara sadık olanın, hakkı hakka el yakin görür gözleri, gözleri, gözleri, gözleri. Hakka hakka yakin görür gözleri, gözleri, gözleri, gözleri.